तेरी आंखें झुकी झुकी ये तेरा चेहरा खिला खिला ये तेरी आंखें झुकी झुकी ये तेरा चेहरा खिला खिला बड़ी किस्मत वाला है वो बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला ये तेरी आंखें झुकी झुकी ये तेरा चेहरा खिला खिला बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला ये तेरी आंखें झुकी झुकी चेहरा खिला खिला बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला ये तेरी आंखें झुकी झुकी खिला खिला ये तेरा चेहरा खिला खिला।